والمرسلين أما بعد، سورة لقمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ الف لام میم کا معنی، الف لام میم یہ حروف تہجی کے تین حرف ہیں، معنی ان کا واضح ہے۔ باقی کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ کیا مراد دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی کوئی علم ہے۔ کچھ لوگ ان الفاظ کی، حروف مقطعات کی اپنی طرف سے تعویلیں کرتے ہیں، ان کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں۔ خدا و رحمت للمتقین، یہ کتاب حکیم نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ دین یقین یوقین، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ جو ارکان اسلام ہیں، اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی تذکرہ کیا ہے یا حکم دیا ہے تو ان کی بجا آوری سے متعلق ہے۔ کہیں پر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالی نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ نماز کو مان لو کہ نماز فرض ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ زکات کو مان لو کہ زکات فرض ہے، حج مان لو کہ حج فرض ہے، روزہ مان لو کہ فرض ہے، یہ اللہ تعالی نے کہیں نہیں کہا۔ ہاں جہاں پر بھی حکم دیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ نماز تم پر فرض ہے اسے قائم کرو، زکات تم پر فرض ہے ادا کرو، حج تم پر فرض ہے حج کرو، روزہ تم پر فرض ہے روزہ رکھو۔ آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مان لینا کہ مجھ پہ نماز فرض ہے، پڑھے چاہے نہ پڑھے کوئی بات نہیں، یہ مان لے کہ زکات فرض ہے، دے چاہے نہ دے، یہ مان لے کہ روزہ فرض ہے، رکھے چاہے نہ رکھے، یہ مان لے کہ حج فرض ہے، کرے چاہے نہ کرے کوئی بات نہیں، پھر بھی پر مسلمان ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ارکان بتائے ہیں، ان کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ توحید و رسالت کی گواہی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ پر بتا ایمان لائے، رسولوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، یہ اس کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ کوئی یہ کہتے ہیں کہ جی میں مانتا ہوں کہ اللہ ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان باللہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے صحیح بخاری کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان باللہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرو۔ یہ پانچ کام اگر بندہ کرے گا تو پھر اس کے دل میں ایمان ہے، وگرنہ نہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ حدیث وقت عبد القیس اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالی نے کامیاب ہونے والوں کی نشانی، متقین کی نشانی، ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی جو بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ ایمان والے ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ نیک ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث گانے بجانے کے آلات، گانے بجانے کے افراد، لوگ بڑے بڑے پیسے لگا کے کنجر اور مراسی منگواتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، وہ پیسے دے کر وہ فوجی بینڈ آ رہا ہے جی تودیاں باجے بجانے کے لیے، یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث، گانا اور بجانا، میوزک اور عشقیہ اشعار، غزلیں، گانے، اس کا نام ہے لہو الحدیث۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راستے سے گم کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں، اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے رسوا کن عذاب ہے، ایسا عذاب ہے جس میں ان کی بڑی رسوائی ہوگی۔ مدینہ میں ایک یہودی تھا نظر ابن حارث، اس نے کچھ کائنات یعنی کنجریاں، ناچ گانا کرنے والی لونڈیاں وہ رکھی ہوئی۔ وہ کیا کرتا کہ جب کوئی آدمی اسلام کے قریب ہوتا یا اسلام کو قبول کر لیتا، وہ پھر اس کے پیچھے ناچ گانے والی عورتیں لگاتا، وہ اس کو گانا گا کے اور ناچ کے اور بجا کے دکھاتی۔ تو یہ نظر ابن حارث پھر اس بندے کو کہتا کہ دیکھ، یہ رقص و سرود والا، عیش و سرب والا، یہ دین بہتر ہے، یا جس کو تو نے قبول کر لیا، ہر طرف سے پابندی، وہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، بعض مفسرین نے اس کا انسان ضرور ذکر کیا ہے۔ تو خیر، کوئی بھی آدمی لہو الحدیث کو خریدتا ہے، میوزک والی اشیاء، گانے بجانے کے آلات، تو وہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یہ تکبر کے ساتھ اس کے چلا جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سنتے ہوئے اس کے کانوں میں بوجھ ہے، گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہا، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ گانے بجانے والے ساری ساری رات ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے رہیں گے، جاگتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، تین تین گھنٹے کی فلمیں، چھ چھ گھنٹے کی فلمیں وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھیں، اور سفر کرنا ہے تو اے سی وی سی آر کا ہے، اس کا وی سی آر چلتا ہو، اور نہیں تھکتے سارے سفر میں دیکھ دیکھ کے، بلکہ خرابی نظر کے باوجود پلک جھپکنا بھول جاتے ہیں، اور جب نماز جمعہ کا وقت ہوتا ہے تو پھر اول تو جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، اگر آتے ہیں تو اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے کے عین قریب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور شیطانی کاموں کے لیے بڑا کھلا وقت ہے۔ مسجد میں نماز کے بعد کوئی درس ہو یا کوئی جلسہ، کوئی پروگرام، کوئی دینی اجتماع ہو، تو اس وقت یہ بیٹھ کے سننا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی حال یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو ہماری آیات کو سن کر وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تکبر اس کے ساتھ اس کے چل دیتا ہے، گویا کہ یہ سن ہی نہیں رہا، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ جا رہی ہیں، دین کو سیکھا سکھایا سمجھا سمجھایا جا رہا ہے، صرف تکبر کی بنا پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کانا تھی انہوں نے ہی دوسرا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سن کر اس کے اندر بوجھ پڑ رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے، لہذا اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں کچھ شور شرابا کا سنا، آپ اس کے دیکھنے لگے کہ یہ کیسا شور ہے، تو گلی میں ایک لونڈی یہودیہ وہ کچھ ناچ رہی تھی، اور اس کے گرد گرد کچھ یہودی اور چھوٹے بچے، وہ لوگ کچھ جمع تھے اس کو دیکھ رہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ منظر ملاحظہ ہی کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں، سامنے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں، جب انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، وہ ناچنے والی بھی بھاگ گئی اور جو اس کے ارد گرد جمع تھے وہ بھی سارے بھاگ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھ کر فرمایا، لقد رأيت الشياطين الإنس والجن يفرون من هيبة الأمور في السكك، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہشت کی وجہ سے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو گلیوں میں بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو ناچنے والی تھی اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا، اور جو اس کے ارد گرد جمع تھے انہیں بھی آپ نے شیطان قرار دیا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت، صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج نامی جگہ سے گزر رہے تھے، سامنے ایک شاعر وہ کچھ عشقی اشعار پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس کی آواز پڑی، آپ نے فرمایا او شیطان امسک الشیطان، اس شیطان کو پکڑو اس کا منہ بند کرو، اور فرمایا لئن یمتلی جوف احدکم بیدیہ خیر لہ من ان یمتلی شعرا، اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ کے اندر گندی پیپ بھر لے وہ عشقی اشعار یاد کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے، یعنی عشقی اشعار گندے اشعار یاد کرنا اتنا برا کام ہے کہ کوئی آدمی پیپ چوسے پیپ اپنے پیٹ کے اندر بھر لے جو پیپ اس کی آنکھوں کو چیر کے رکھ دے، یہ اس سے بھی زیادہ برا کام ہے اشعار یاد کرنا عشقی اشعار۔ باقی جیسے سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کی ہے کہ جو اشعار اہل ایمان ہیں اور اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و ستائش میں وہ مستثنا ہے، تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا گانے والے کو اور ناچنے والے کو ناچ دیکھنے والوں کو سب کو شیطان قرار دیا ہے، یہ اتنا برا عمل ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، جو لوگ ایمان لے آئے نیک صالح اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے، تمہیں نظر نہیں آتے، دیکھتے ہیں کہ آسمان کا کوئی ستون نہیں ہے، اللہ نے بغیر ستونوں کے آسمان کو پیدا کیا ہے، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ زمین تمہیں لے کر لے نہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار جانور پھیلا دیے ہیں، آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور اس کے اندر باعزت جو اللہ رب العالمین نے اگائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا کچھ پہ کیا ہے، بلکہ ظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو واضح گمراہی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت عطا کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی کا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت سے راتوں کو بڑا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، حتیٰ تورمت قدماؤ، آپ کے پاؤں سوج جاتے، اتنا طویل قیام ہوتا، ایک مسلسل کھڑا رہنے کی وجہ سے پاؤں پہ ورم آ جاتی، سوزش آ جاتی۔ تو کہتی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنا زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کی جائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائیں، نیکی کے خاص کے زیادہ سے زیادہ کام کیے جائیں، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ سرو سجود ہوا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہی جان کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سارے کے سارے انسان، جنوں ان تمام کے تمام تر نیک ترین آدمی کے دل پر جمع ہو جائیں، یعنی سارے بڑے نیک ہو جائیں، سارے کے سارے نیک ہو جائیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ سارے کے سارے لوگ اولا کم و آخرا کم و انسا کم و جنا کم، تمہارے پہلے لوگ، آخری لوگ، سارے انسان، سارے جن، تمام تر مخلوقات، یہ سارے کے سارے شفیع بس بس اللہ کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ العالمین کی حکومت، سلطنت اور بادشاہت میں ذرہ برابر بھی نقصان اور کمی واقع نہیں۔ فرمایا اگر سارے کے سارے انسان، جن، تمام کے تمام تر لوگ، ان کے دماغوں میں جو جو کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، جو مانگ سکتے ہیں مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، جو جو کسی کے دماغ میں آئے وہ مانگے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو کچھ اس نے مانگا ہے سارا کچھ عطا کر دے، پھر بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فإنما يشكر لنفسه، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر اور بدلہ ملنے والا ہے۔ فمن كفر، اور اگر کوئی اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کا کفر کرے، فإن الله غني حميد، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ بہت تعریف کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میرا شکر کرے، ہاں لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان علیہ السلام والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا، جس وقت وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیات نازل کی، الذین آمنوا ولبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، کہ دونوں فریق، ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، کہ اہل ایمان اہل کفر ان دونوں میں سے، یہ پوری دنیا کے اندر صرف دو بلاغ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک ایمان والوں کا بلاغ اور ایک کفر والوں کا۔ فرمایا ان دونوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آج بھی لوگ امن کے بڑے دعوے دار، امن کے ٹھیکیدار اور امن کے حقدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، مور ڈیزرونگ جسٹیفائڈ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہ کیا، تو یہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی امن کے حقدار وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقمان کی نصیحت انہیں یاد کروائی. کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان شرک لظلم عظیم, شرک ظلم عظیم ہے. کہ ظلم سے مراد شرک ہے, یعنی کوئی بندہ اگر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے, دوبارہ کافر نہ ہو, مرتد نہ ہو جائے, تو اے آدمی کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہو. فَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے متعلق کہ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, کہ اس کی ماں نے اس کو مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے اٹھایا, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ, اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. ان اشکر لی, کہ وہ میرا بھی شکر کرے, ولی والدیک, اور اللہ رب العالمین نے جو پر رحمت اس کے والدین بنائے ہیں ان والدین کا بھی شکریہ ادا کرے. الی المصیر, میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, ہاں والدین تجھ کو یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر, اللہ کی نافرمانی والا اگر وہ کام کہتے ہیں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی, پھر ان کی اطاعت نہیں ہے. اسی سے یہ اصول نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین کے بڑا معروف اور مشہور اصول ہے. اور فقہ, جن لوگوں نے اصول فقہ مرتب کیے ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ اس جملے کو بطور اصول لکھا جاتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ رب العالمین نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. مخلوق کی بات مانی جائے, اطاعت کی جائے, کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو. تو یہاں اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ والدین کی اطاعت کرو, ہاں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی بات تم نے نہیں ماننی ہے. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, اور والدین کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ رہنا ہے, یعنی حسن سلوک ان کے ساتھ جاری رہے. یہ نہیں کہ اگر وہ والدین کافر ہیں یا مشرق ہیں, اسلام پر نہیں ہیں, یا آپ کو وہ اسلام سے ہٹنے کا, اللہ کی نافرمانی کرنے کا کہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعلق توڑ کے بیٹھ جائیں, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور ان لوگوں کی پیروی کیجئے جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے, اللہ تعالیٰ کے طور پر کار کرتے, اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں, ان لوگوں کے راستے کی پیروی کریں. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ, پھر میری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے, تو أُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا بنی انھا انتق مثقال حبۃ من خردل, لقمان علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ رائی کے دانے کے برابر ہی اگر کوئی بات ہو, فتقن فی صدر, کسی غار کے اندر چھپ جاؤ, او فی السماوات او فی الارض, یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو, یا یاتی بھی اللہ, اللہ تعالیٰ اسے بھی لے آئے. اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ, اے نماز قائم کر, وامر بالمعروف, نیکی کا حکم دے, ونہ عن المنکر, اور برائی سے منع کر, واصبر علی ما اصابک, اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اگر تجھ کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو اس پر صبر کر. ان ذالک من حزم الامور, کہ امور کی پختگی میں سے ہے, معاملات کی پختگی میں سے یہ کام ہے کہ بندہ ان پر صبر کرے. ولا تسخر خطك للناس, اور لوگوں کے لیے اپنے رخسار کو نہ موڑ, لوگوں سے خام خواہ اعراض نہ کر, منہ نہ پھیر, ان سے تعلقات نہ توڑ. ولا تمشي في الارض مرحا, زمین میں تکبر سے نہ چل, ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے, فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. وقت صدقی مشیق, اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وہ خود من صوتی اور اپنی آواز کو پست رکھ، ان انکر الاصوات الى صوت الحمير، آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی آواز۔ تو خامخواہ اونچی اونچی آوازوں سے بولنا اور گلے پھاڑنا یہ دین اسلام میں بڑا معیوب ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائص اور آپ کے جو اوصاف اور اخلاق حمیدہ نقل کیے گئے ہیں ان میں سے آپ کا ایک وصف یہ بھی ہے، ولا صحابن فی الاسواق، آپ بازاروں میں اونچی اونچی آواز سے چیخنے چلانے والے نہیں۔ یہ کئی لوگ بازاروں میں بڑا شور مچاتے ہیں، زور زور سے چیختے ہیں، بالخصوص یہ جب لوگ وہ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں پھر تو وہ اوپر سے لے کے نیچے تک سارا زور لگا دیتے ہیں بولتے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت، آپ کی یہ سنت اور طریقہ کار نہیں۔ ولا صحابن فی الاسواق، بازاروں میں شور شرابا مچانے والے نہیں۔ وہ کئیوں کا وہ گلا ساتھ نہیں دیتا، وہ کیا کرتے ہیں، یہ عید کے موقع پر 14 اگست اور اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں موٹر سائیکل کا پلنٹر اتار کے نکال دیتے ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں۔ یہ بدترین کام ہے، گدے کی آواز بہت اونچی ہوتی ہے، تو یہ گدوں والا کام ہے۔ نہ انکرن اصوات الى صوت الحمير، آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی آواز ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين۔ کیا انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے، کیا تم نے یہ دیکھا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب مسخر کر دیا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کے تابع ہے۔ اب اگر انسان ہمت کرے تو اس کو اپنا تابع کر لے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اگر انسان ہمت نہ کرے تو پھر تو کچھ بھی مسخر نہیں ہوتا، پھر تو بکری بھی نہیں سنبھالی جاتی، وہ بھی چھوٹ چھوٹ کے بھاگتی ہے۔ اور اگر انسان کوشش و کاوش کرے تو سارا کچھ مسخر ہو جاتا ہے۔ یہ جو آج ہار ٹیکنالوجی ہے، شاید آپ میں سب لوگ اس کے بارے میں نہ جانتے ہوں، یہ گزشتہ چند سالوں سے اس کا بڑا شور اٹھا ہے کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے فضاؤں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ہواؤں کے رخ اس کے ذریعے تبدیل کیے جاتے ہیں۔ اسی علاقے میں مثال کے طور پہ آپ کا علاقہ ملتان، یہاں تو گرمی کی اتنی شدت ہے کہ برف باری کا تصور ہی نہیں، لیکن ہار سچی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ اس کے ذریعے آپ کے پورے ملتان کو برف کے ساتھ لاد دیا جائے، ممکن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تمہارے لیے مسخر ہے۔ ہاں یہ تفسیر آپ کے جو منصوبے ہیں وہ تم بناؤ یا نہ بناؤ، یہ تمہارے اپنے بس اور اختیار میں ہے۔ بس بابا نیانا ہو ظاہر باپ نے نہ تان، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تم پر نازل کی ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں دین شریعت کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہوتا، خامخواہ جھگڑا کرنا اور وقت ضائع کرنا ان کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ یعنی باپ دادا والے جو رسم و رواج اور باپ دادا کے جو طور طریقے ہیں لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں، بہت مشکل سے چھوڑتے ہیں، حالانکہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے لیکن چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال لیں، جہیز۔ میرے خیال میں ہمارے اس معاشرے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو نہ کہے کہ جہیز لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے، اسے چھٹکارا پانا چاہیے۔ لیکن جہیز کی جان کوئی بھی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تکلفاً کچھ دینا جہیز کی صورت میں, پھر اس کے دیگر عورت کو ترکے اور جائیداد سے وراثت سے محروم کر دینا ہندوانہ رسم ہے, سارے جانتے ہیں, لیکن ترک کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں شادی بیاہ کے وقت تحفہ تن کوئی چیز دے دینا, اس میں کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے کہ بندہ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی حیثیت اور اس کے مطابق اپنی اولاد کو کوئی تحفہ تحائف دے دے, کوئی حرج نہیں. ثابت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہار تھا, بہت قیمتی ہار, وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا تھا شادی کے تحفے کے طور پر, وہ ہار دیا اور وہ بہت قیمتی ہار تھا. جب بدر میں عمر بن عاص قید ہو کے آئے, ابھی مسلمان نہیں تھے, یہ مسلمان بعد سے ہو گئے ہیں واقعہ بدر کے بعد, ان کی شادی اسلام سے پہلے ہو چکی, تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خامد عمر ابن عاص کو چھڑوانے کے لیے وہ ہار جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا وہ بھیجا کہ یہ ہار مسلمان اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں. یہ مسلمان ہو چکی, عمر ابن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, یہ بہت بات ہے مسلمان ہوئے. پھر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کر دیا, عمر ابن عاص کو بھی چھوڑ دیا, تو یہ کہا کہ تم واپس چلے جاؤ اور ہماری بیٹی وہ ہمارے پاس تھے. پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہو کے جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو صادقہ نکاح پر ہی واپس لوٹا دیا. وہ یجدد لہا نکاحاً, نیا نکاح نہیں کیا, صادقہ نکاح قائم رہتا ہے. عام طور پہ یہ جو نکاح توڑنے والی مشینیں ہیں نا, یہ معاشرے میں بڑی عام ہیں, وہ غالباً ہندوستان کا ایک علاقہ ہے, وہاں پر کسی دیوبندی شاید امام نے امامت کروا دی اور اس کی ابتدا میں پڑھنے والے نماز نماز جنازہ کا واقعہ ہے, تو وہ بریلوی تھے یا شاید بریلوی امامت کروا, اس طرح کا کوئی چکر تھا, تو ان کے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ جس جس بندے نے اس کے پیچھے جنازہ پڑھا سب کے نکاح ٹوٹ گئے. اور پھر کیا جی لینے لگ گئی نکاح پڑھوانے والوں کی, مولوی صاحب کی تو چاندی ہو گئی. میڈیا نے بھی اس بات کو کافی کوریج دی کہ یہ آج مسلمانوں کی جہالت کا حال ہے. تو اگر کوئی بندہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے تو نکاح قائم رہتا ہے, نکاح ہی وہ کچا تند نہیں ہے کہ ایسے ہی ٹوٹ جائے بات بات پہ. عمر ابن عاص مسلمان نہیں تھے, زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان تھی, نکاح قائم رہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مسلمان ہو کے آئے اسی نکاح پر واپس لوٹا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح قائم رہتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطمئنہ کے اندر یہ حکم نازل کیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جاتی ہے, اس کا خامد کافر ہے, تو ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹا ہو, بلکہ ایسا کرو کہ جو حق مہر اس کے خامد نے اس کو دیا تھا نکاح کے وقت, وہ اس کا حق مہر اس کو واپس لوٹا دو, نکاح کو فسخ کر دو. تو یعنی اگر کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے یا فریقین زوجین میں سے کوئی ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے تب نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, خود بخود ٹوٹتا. ہاں اگر مسلمان منافق سمجھے تو اس نکاح کو توڑ دے, خاوند مسلمان ہو گیا بیوی کو طلاق دے دے نکاح ٹوٹ جائے گا, عورت مسلمان ہو گیا تو نکاح مسلمان کی عدالت, مسلمان کا قاضی, مسلمان حکمران, مسلمان لوگ, ان کا جو سلطان کوئی بھی کسی بھی طبقے کا ہو وہ اس کو فتح کر سکتا ہے. طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کافر نے جو حق محض اس کو دیا تھا وہ واپس لوٹایا جائے گا. اس کے نکاح میں یہ اصول ہوتا ہے کہ عورت جب بھی خلع طلب کرتی ہے تو اس کا حق محض اس کو واپس ادا کرنا پڑتا ہے. تو خیر بات درمیان میں ضمناً آ گئی, تو اس کو انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ کہا جائے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. انہیں کہہ دیے کہ اگر شیطان ان کو جلانے والے عذاب کی طرف بلا رہے ہو پھر بھی یہ اس کی پیروی کریں گے. اور فَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, جو اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے اور وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کی تمام تر معاملات کا انجام ہے. اور جو کفر کرتا ہے اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کرے, ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو بخوبی جانتا ہے. ہم ان کو دنیا کا تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر بالآخر ہم کو سخت عذاب سے دوچار کریں گے. اور اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے. انہیں کہتے ہیں الحمدللہ کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, بل اکثرهم لا يعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لا علم لوگ ہیں کہ جس اللہ کی زمین پر رہتے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے کیوں جھکتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جو بھی ہے وہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید, اللہ تعالیٰ تعریف کیا گیا اور غنی ہے, بے پرواہ. اور اگر زمین کے اندر موجود سارے کے سارے درخت ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور جو سمندر یہ سیاہی بن جائے, والبحر يمده من بعده سبع ابحر, اور یہ زمین پر جتنا بھی پانی ہے یہ سارا ختم ہو جائے, ایسے سات مزید سمندر پیدا کیے جائیں, درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور اللہ تعالی کلمات کو گننا شمار کرنا اور لکھنا شروع کر دیا جائے, ما نفذت کلمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوں گے. ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ تعالیٰ غالب ہے, حکمت والا ہے. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, تمہیں پیدا کرنا اور پھر مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھانا, وہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح ایک جان کو پیدا کرنا اور اس کو اٹھانا ہے, ویسے ہی ساری کائنات کا پیدا کرنا اور ہم کو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے سب برابر ہے, اس سے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. ان اللہ سمیع بصیر, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے, اور سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے, ہر چیز مقررہ وقت تک چلتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اور جس کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ سارے معبود باطل ہیں, اور اللہ تعالیٰ بلند اور بڑا ہے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کشاں سمندر کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. اللہ چاہے کشتیاں سمندر کے اندر ڈوب جائیں, پانی ہے انہیں ڈبو لے, گرداب میں پھنس جائے, منجدار میں ہچکو کھانے لگے, اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, لیکن بڑے آرام سے سمندر جہاں خوشی کا نام و نشانی ہے کشتیاں چلتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, ان میں نشانیاں ہیں ہر خوب صبر کرنے والے اور خوب شکر کرنے والے آدمی کے لیے. اور ان کو کوئی موج آ پکڑتی ہے, کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بڑی بڑی موجیں اور اباب, اباب جب پانچ اوپر کی طرف اٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں اباب, اباب بحر. جب وہ سائے کی طرح کی موجیں ان کو ڈھانپتی ہیں تو ذہب اللہ مخلصین لہ الدین, اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد, تو جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے وہ خشکی پر آ جاتے ہیں, تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا کل خطار کفور, ہماری آیات کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو صرف کافر کفر کرانے اور بہت زیادہ غدار قسم کے لوگ. یہ مشرکین کی یہ حالت تھی کہ جب وہ کسی بھی مصیبت میں پھنستے تو پھر خالصتاً اللہ کو پکارتے, اور جب مصیبت سے نکل جاتے تو پھر اللہ کو بھول جاتے. یہ مشرکین کی حالت تھی, اس ان یقین کی جن کو ہم دور جاہلیت کے مشرک کہتے ہیں. اور آج کا مشرک جب وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو یا علی مدد کے نہ کرتا ہے, اس کی مات ان سے بھی زیادہ ماری ہوئی ہے. وہ مصیبت میں پریشانی میں خالص اللہ کو پکارتے ہیں, یہ مصیبت اور پریشانی میں کبھی کسی کو پکارتا ہے, کبھی کسی کو پکارتا ہے, کبھی کسی کو پکارتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ, تمہارا رب ہے, اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی والد اپنی اولاد کو کفایت نہیں کرے گا, نہ ہی کوئی مولود اولاد اپنے والدین کو کفایت کرے گا, کسی کے بدلے کام نہیں آئے گا. جس نے جو کیا ہوگا وہ اپنا کیا خود بھگتے گا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, تم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے نہ بیٹھ جانا. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور بہت زیادہ دھوکے باز مکار یعنی شیطان وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اس کا کام ہے کہ وہ انسانوں کو بہکاتا پھسلاتا ہے, لیکن خبردار ہو کے سنبھل کے رہنا, کہیں وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, یہ کچھ مفاتیح الغیب ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. آج کل لوگ بڑے غیب دانی کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے. وہ جادوگر لوگ غیب کی خبریں بتانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آج غیب کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی کو کوئی علم ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, مفاتیح الغیب خمسن, غیب کی چابیاں پانچ چیزیں ہیں. لا یعلمہن الا اللہ, جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی, ان اللہ عندہ علم الساعہ, اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے, قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, اللہ تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے, بارش کب نازل ہوگی کسی کو پتا نہیں, بارش کے نزول کا کسی کو علم نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے, مادہ کے رحم میں کیا ہے, اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کہاں پہ مرنا ہے. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے. آج کل محکمہ موسمیات والے ہواؤں میں نمی کا تناسب دیکھ کر, ہواؤں کا رخ دیکھ کر جو پیش گوئی کرتے ہیں, اتنے دنوں بعد فلاں علاقے میں وہ بارش کا امکان ہے یا مطلع ابر آلود ہو جائے گا, وہ صرف ایک اندازہ ہوتا ہے, شک ہے, زن, اور زن علم نہیں ہوتا. زن یہ علم نہیں ہوا کرتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زن ہے یہ حق سے کفایت نہیں کرتا. بارش کے ہونے کا علم یہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کرتا. اسی طرح وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی رحم کے اندر کیا ہے, آج کل وہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتا چل جاتا ہے کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ آج ایجاد ہوا ہے, لوگ قدیم ہونے سے, قبل المسیح کے لوگ بھی ان کی تاریخ اٹھائیں, ان اطباء کی, تو وہ بھی بتا دیتے تھے کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے, اور پھر اس کی عمر کتنی ہے, نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے. آج بھی کئی عجیب ایسے ہیں جو صرف نبض دیکھتے ہیں, وہ ایک ایک دن تک شمار کر کے بتا دیتے ہیں. تو یہ بچہ یا بچی کا ہونا یہ ماں فی الارحام کا علم نہیں ہے, یہ تو ایک معمولی بات ہے. ماں فی الارحام کے جو رحم کے اندر کیا ہے, وہ بد وقت ہے یا نیک وقت ہے کسی کو پتا ہے؟ کو نہیں پتا. پھر اس کے اندر کتنی بیماریاں ہیں یا بالکل صحت مند ہے, کسی کو نہیں لگ. تو یہ ایک محض تکہ اور اندازہ یا مضبوط اندازہ آپ اس کو کہہ لیں لگا لیا جاتا ہے. تو یہ اس کا یہ معنی نہیں کہ غیب کا ایک علم لوگوں کے پاس آ گیا ہے, نہیں, یہ تو ایک معمولی سی بات ہے اور یہ تو بہت عرصہ پہلے سے لوگ اس کے بارے میں اندازہ لگا لیا کرتے تھے. نبض دیکھنا تو بہت دور کیا ہے, یہ بچے اور بچی کا اندازہ لوگ عورت کو دور سے دیکھ کے لگا لیتے تھے. ایسے سمجھدار اور دانا حکیم بھی موجود تھے, اب بھی موجود ہیں کئی لوگ ایسے. تو یہ ماسی الرحام کا علم نہیں ہے, لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مفاتیح الغیب میں سے ایک چیز وہ آؤٹ ہو گئی ہے. یہ بچہ اس کو ابھی تک محفوظ ہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے. اما علیہ السلام.